بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، سورة العادیات کے بعد نازل ہوئی ہے یہ صورت، اور ترتیباً 108 نمبر پر ہے، سورة المعون کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ صورتوں میں اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی نشانیاں ذکر کی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَنْحَرْ، قربانی کرو، تم کھلاؤ. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں. تو یہاں پر دوسری آیت میں ہے فصل لربک، تم نماز پڑھو لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے پہلی آیت پر ان ناتوئن اکل کوثر، جس میں حوض کوثر کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے تیسری آیت پر ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا. اور تیسری امتیاز بھی اس سورت کی ہے کہ یہ قرآن کی سب سے جو ہے وہ چھوٹی سورت ہے، کلمات کے اعتبار سے جو ہے وہ پوری قرآن میں سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے. مقصد صورت، صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت بدنی اور عبادت مالی صرف ایک اللہ کے لیے کیا کریں گے. صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ عبادت بدنی اور عبادت مالی صرف ایک اللہ کے لیے کیا کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے وہ نہیں کیا کریں گے. صورت میں اللہ رب العزت مختصر الفاظ میں جو ہے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے بندہ، دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، ان دو چیزوں کو میرے حوالے کرو، یعنی میرے لیے کرو، تو اس کے مقابلے میں جو ہے میں تمہیں دو چیزوں سے نوازوں گا. دو کام تم میرے لیے کرو تو دو کام میں تمہارے لیے کر دوں گا. دو کام کون سے؟ فصل لربک، عبادت بدنی جو ہے وہ میرے لیے کرو، وانحر اور عبادت مالی جو ہے میرے لیے کرو. اس کے مقابلے میں جو ہے میں تمہارے دو کام کر دوں گا. پہلا کام انا تعطینا الکوثر، میں تمہیں خیر کثیر سے نوازوں گا، اور دوسرا کام جو ہے وہ کیا کر دوں گا، ان نشانئک هو الابتر، کہ تمہارے دشمن کی جو ہے وہ جڑے کاٹ دوں گا، تمہارے دشمن کا جو ہے وہ قلع قمع کر دوں گا، تمہارے دشمن کو جو ہے وہ بے نام و نشان بنا دوں گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سورج میں جو ہے اللہ نے مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھا دی کہ بندہ، دو چیزیں تمہارے پاس ہے، اس کو میرے لیے کرو، اس کے مقابلے میں میں تمہیں دو چیزوں سے نوازوں گا. دو کام فصل لربے کا، دوسرا کام ونحر. دو کام میں تمہیں دوں گا، دو چیزوں سے نوازوں گا، ان ناتو ان عقل کا اثر، اور دوسرا کام ان نشانیہ کا ہوا لفتر. اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کی شان بھی ذکر ہو رہی ہے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے. ان نعت و ناقل کوثر کے لفظ سے. اسی طرح انجام پیغمبر علیہ الصلات والسلام کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے, ان نشانی کہ ہو الابتر, کہ آپ کے دشمنوں کا جو ہے وہ نام و نشان ختم کر دوں گا اور آپ کے نام و نشان کو جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم دائم رکھوں گا. اسی طرح صورت میں جو ہے وہ دشمن کی تباہی اور بربادی کا اللہ رب العزت گر سکھلا رہے ہیں. صورت میں اللہ رب العزت دشمنوں کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ گر سکھلا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمنوں کا صفایا کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے دشمنوں کو کس طرح جو ہے اس کی بے خونی کر سکتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو کام صرف کرنے ہیں آپ کے, کون سے کام ہیں؟ فصل لربک وانحر. عبادت جتنی بھی ہے, خواہ وہ بدنی ہو خواہ وہ مالی ہو, اس کو صرف میرے لیے کرو, اس میں کسی اور کو جو ہے میرا شریک نہ بناؤ. تو میں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا کر دوں گا, ان نشانی کا ہو الابتر, تمہارے دشمن کو جو ہے میں کیا کر دوں گا, بے نام و نشان کر دوں گا. سمجھ آئی کہ نہیں آگئی؟ آسان بات ہے کہ نہیں؟ یہ کسی دشمن سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے دو کام تم اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کرو, صرف میرے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. تو اس کے مقابلے میں کیا کر دوں گا, ان نشانی کا ہو الابتر, آپ کے دشمن کا میں صفایا کر دوں گا, ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر دوں گا. وجود تو دور کی بات ہے, نام و نشان بھی ختم کر دوں گا. ان آتینا کل کوثر, یقیناً ہم نے نوازا ہے آپ کو الکوثر کوثر سے, یقیناً ہم نے نوازا ہے آپ کو, یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر کوثر. کوثر سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ, امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر کا نام ہے غرائب القرآن. امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ غرائب القرآن میں کوثر کے 15 توجیہات ذکر فرما رہے ہیں کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ 15 چیزیں ہیں, مگر ہم یہاں پر صرف دو چیزوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بتلا رہے ہیں, دو چیزوں کو. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے. کوثر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے. مشہور روایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بخاری اور مسلم کی جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرماتے ہیں, آئین تجدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ, اے اللہ کے پیغمبر اگر کوئی تجھ سے جو ہے قیامت کے دن ملاقات کرنا چاہے تو آپ کو کہاں پر پائے گا؟ قیامت کے دن اگر کوئی تجھ سے جو ہے وہ ملاقات, تمہارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو تم کہاں پر رہو گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, عند المیزان, میں میزان کے پاس ہوں گا اور اپنی امت کی نیکیوں کے پلڑے کہ باری ہونے کے لیے جو ہے وہ رب سے التجائی کروں گا کہ اللہ میری امت کی نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے باری فرما دیجیے. اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ میزان کے پاس جو ہے وہ نہ ہو تو پھر آپ کو کہاں ڈھونڈے ہم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عند الصراط, میں پل صراط کے پاس ہوں گا اور اپنے امت کی صحیح سالم جو ہے دوسرے پار جو ہے وہ پہنچانے کے لیے اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کروں گا کہ اللہ میری امت کو جو ہے وہ صحیح سالم جو ہے اس مقام سے جو ہے وہ گزار دیجیے. صحابی رسول نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ وہاں پر بھی نہ ہوئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کہاں ڈھونڈا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عند الحوض, میں اپنے حوض کے پاس ہوں گا. حوض سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے. حوض سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر, حوض تالاب کو کہتے ہیں. جو جنت سے نکلی ہوئی جو ہے ایک نہر ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی ساری جو ہے اس بارے میں احادیث ہے. ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ حوض عطا کرے گا تو اس کے پانی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابیض من اللبن, دودھ سے جو ہے وہ زیادہ کیا ہے سفید ہے. وہ احلا من العسل, اور اسی طرح شہد سے جو ہے وہ زیادہ میٹھا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ برف سے جو ہے وہ کیا ہوگا زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. آنیتہ کعدد نجوم السما, اس پر جو برتن جو ہے وہ رکھے ہوں گے تو وہ آسمان کی ستاروں کی مانند ہوں گے, تعداد میں بھی اور چمک دمک یعنی صفائی میں بھی ہوں گے. اور میں جو ہے اپنے امتیوں کو جو ہے وہ پلاتا رہوں گا, ان کو جو ہے میں پلاتا رہوں گا, اور جو اس میں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ پیے گا لم یزما ابدا تو قیامت کے اس طویل دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی. قیامت کے طویل دن میں جو ہے اس کو پیاس نہیں لگی, میں پلاتا رہوں گا. اسی اثنا جو ہے ایک گروہ میری طرف جو ہے وہ آ رہا ہوگا, میں ان کو نشانیوں سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ نشانیاں عام لوگ عام امتیوں سے جو ہے وہ مختلف دیں گے. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ ان کے اعضائے عضو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ منور ہوں گے, یہ اعضائے عضو جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہوں گے, یہ منور ہوں گے. تو میں ان کو پہچان لوں گا کہ ہے تو یہ میری امتی. تو جیسے جو ہے وہ گروہ میری طرف جو ہے وہ آ رہا ہوگا, فرشتے جو ہے وہ میرے اور ان کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جائیں گے, اور بجائے اس کے کہ میری طرف جو ہے وہ آ رہے ہوں گے ان کا رخ جو ہے میری طرف کے بجائے جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ فرشتے کر دے گا. تو میں آواز لگاؤں گا ہلمو الیا ہلمو الیا, میری طرف آؤ میری طرف آؤ کہ میں تمہیں جو ہے وہ پانی پلاؤ. اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے تو میں کہوں گا اسے ہابی یہ تو میرے جو ہے وہ ساتھی ہے, یہ تو میرے ساتھی ہے. ایک روایت میں ہے امتی یہ تو میری امت ہے, یہ تو میری امت ہے, اس کو چھوڑ دو کہ میں ان کو پانی پلاؤ. تو فرشتے جو ہے وہ آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا تھا, کیا نت نئی چیزیں جو ہے ان لوگوں نے آپ کے دین میں جو ہے وہ ایجاد کر دی تھی. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, احداث نئی چیزوں کو کہتے ہیں, کون سی جو ہے وہ نت نئی چیزیں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایجاد کر دی تھی آپ کے دین میں, یعنی بدعات کرنے والے تھے, رسم و رواج کرنے والے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا لہم لمن غیر بعدی, ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا, جنہوں نے کیا کر دیا تھا میرے دین کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا. تو جہنمی یعنی بدعتی جو لوگ ہوں گے یہ قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جو ہے وہ محروم ہوں گے. وہ شفیق پیغمبر وہ مہربان پیغمبر کہ ہم یہ آس لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا, وہ بدعتیوں پہ جو ہے وہ قیامت کے دن برس پڑے گا اور ان کے حق میں جو ہے وہ بد دعا کرے گا کہ اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا بنا دے, اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. تو یا تو کوثر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, حوض کوثر سے مراد ہے, اللہ ہمیں جو ہے نصیب کرے. یا دوسری روایت جو ہے دوسری صحیح توجہ اس میں یہ ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, خیر کثیر اس سے مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے, خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر, اور بہت زیادہ خیر کثیر سے جو ہے وہ مراد کیا ہے, قرآن. خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, قرآن اس سے مراد ہے. انا آتینا الکوثر, یقیناً ہم نے عطا کیا ہے آپ کو الکوثر خیر کثیر, ہم نے آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا ہے کیا, خیر کثیر. اور قرآن میں خود ہی جو ہے بیان فرماتے ہیں, تیسرا پارہ سورہ بقرہ 269 نمبر آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, عطا کرتا ہے اللہ قرآن کی معرفت جسے اللہ چاہے, اور جس کو اللہ نے عطا کر دیا قرآن کی معرفت قرآن کی سمجھ بوجھ فقد اوتی خیرن کثیرا, تو اس آدمی کو اللہ نے عطا کر دیا خیرن کثیرا, بہت بڑا خیر. اس کو اللہ نے جو ہے وہ بہت بڑے خیر سے جو ہے وہ نوازا. تو قرآن کو اللہ نے جو ہے خود ہی کیا کہا ہے, قرآن کو اللہ نے خود ہی خیرن کثیرا کہا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ یونس کی 58 نمبر آیت میں بھی آپ نے پڑھا تھا وہ خیر میں ما یجمعون, یہ قرآن بہتر ہے اس سے کہ لوگ اس کو جمع کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی خیر کا لفظ ہے. اسی طرح عثمان ابن عفان کی مشہور حدیث جو بخاری نے ذکر کی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہتر تم میں سے جو ہے وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے والا ہے اور قرآن کو سکھلانے والا ہے. اسی طرح مشہور حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ذکر کی ہے, من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, کہ جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. تو کوثر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر کثیر. خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. انا تعینا کل کوثر, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے معجزات جو ہے ان کی زندگانی میں تھے, جیسے وہ زندہ تھے ان کے معجزات جو بھی تھے وہ زندہ تھے, جیسے ان پہ جو ہے وہ موت آئی انبیاء کرام ان کے معجزات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ایک لازوال معجزہ ہے. کون سا معجزہ ہے؟ لازوال جو ہے یہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگانی میں بھی تھا اور نبی علیہ السلام کی زندگانی کے بعد بھی تا قیامت جو ہے یہ معجزہ یہ کیا ہوگا؟ یہ قائم اور دائم رہے گا, اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن, یہ کوثر ہے, یہ خیر کثیر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انا اعطینا کل کوثر, یقیناً ہم نے عطا کیا ہے آپ کو, نوازا ہے ہم نے آپ کو الکوثر, خیر کثیر. کیونکہ مال اور دولت جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے, کیونکہ اگر مال اور دولت اس سے مراد ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مہینوں بھر جو ہے ہمارے گھر کے چولہے میں جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی اور ہم جو ہے وہ کھجور اور پانی پہ جو ہے وہ گزارا کرنے والے تھے. تو کوثر سے مراد جو ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا فرمائی تھی اللہم اجعل لی رزق کفافا, اے اللہ میرے لیے میرے رزق کو کافی بنا دے, اے اللہ میرے لیے میرے رزق کو جو ہے وہ کافی بنا دے کہ کسی کا میں محتاج نہ بن جاؤں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو کوثر ذکر فرما دے تو اس سے مراد مال اور دولت نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن و مجید ہے. تو جب اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تمہیں جو ہے قرآن دے دیا تو تم کیا کرو؟ فصل لے ربک, تم کیا کرو؟ فصل لے ربک, لفظی معنی تو اس طرح ہے فصل لے ربک, پس نماز پڑھو لے ربک اپنے پروردگار کی رضا کے لیے, ونحر اور قربانی دو. کیا کرو؟ فصل لے ربک, پس نماز پڑھو لے ربک اپنے پروردگار کے لیے, ونحر اور قربانی دو. مگر اس سے مراد جو ہے وہ صرف نماز اور قربانی مراد نہیں ہے, اس سے مراد جس طرح یہ اسی طرح کا جملہ جو ہے سورہ انعام میں بھی آپ نے پڑھا تھا, 161 نمبر آیت آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام میں, قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان الصلاۃ, یقیناً میری نماز, ونسکی اور میری قربانی. تو یہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہیں, فصل لربک, پس نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے, ونحر اور قربانی دو. مگر مراد اس سے کیا ہے؟ صلات, یہ عبادت بدنیوں میں سے ہے. کس سے ہے؟ عبادت بدنی سے ہے. نماز کا تعلق جو ہے کون سی عبادت سے ہے؟ عبادت بدنی سے ہے. اور ونحر, قربانی, اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ عبادت مالی سے ہے. تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف نماز اور قربانی مراد نہیں ہے, بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ عبادت بدنی اور عبادت مالی جو ہے وہ سب کے سب اس سے مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت بدنی اور عبادت مالی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اس سے مراد ہے. مگر کس کے لیے جو ہے وہ کرو گے؟ لے رب کا, اپنے پروردگار کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اوٹ مال اور دولت کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ کیا؟ لے رب کا, لے رضا ربک. کلام مانی اس طرح ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے تم ان کاموں کو کرو گے. تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ان نشانیا کا ہو الابتر، کہ یقیناً تمہارا دشمن ہو الابتر وہ ہوگا بے نام و نشان. ان نشانیا کا ہو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہو الابتر وہ ہوگا بے نام و نشان. عرب ابتر جو ہے اس آدمی کو کہا کرتے تھے جن کی کوئی ناری نہ اولاد نہ ہو، جو تنہا ہو. تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ناری نہ اولاد جو ہے وہ انتقال کر گئی، تو مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو ابتر ہے، یہ نہیں تنے تنہا ہے، یہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، بس انتظار کرو اس کی زندگی تک، اس پہ موت آئے گی تو اس کا جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا اولاد تک تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ نہیں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان، آپ کی یاد، ورفعنا لک ذکر، وہ نہیں تھی دنیا تک رہے گی. اور یہ آپ کے یہ مخالفین جو آپ کے بارے میں جو ہے وہ کہتے کہ یہ آپ ابتر ہے، آپ بے نام و نشان ہے، آپ کی یاد جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو میں ان کو کیا کر دوں گا؟ ابتر بنا دوں گا. اور اسی طرح اللہ نے جو ہے وہ کر دیا، جو بڑے بڑے کافر تھے، ولید ابن مغیرہ، اسی طرح عتبہ، شیبہ، اسی طرح جو ہے ابو جہل، اللہ نے ان کی جو ہے وہ نام و نشان کو ختم کر دیا. آج دنیا میں کافر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ولید کی اولاد میں ہوں، میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں، میں عتبہ کی اولاد میں ہوں، میں شیبہ کی اولاد میں ہوں. اللہ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو اللہ نے تا قیامت جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس کی یاد کو جو ہے اللہ نے تا قیامت جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو ان نشان یا کہو الابتر، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین، امام المرسلین ہے، مگر اپنی نارینہ اولاد کو جو ہے وہ مرنے سے نہ بچا سکے. بچپن میں جو ہے نبی علیہ السلام کی تین اولاد جو ہے یہ انتقال کر گئی تھی، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم. قاسم بڑا بیٹا ہے، عبداللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہے یہ بچپن میں وفات پا چکے تھے. آج کہتے ہیں دبلان کی بچی چیزیں نہ پائے گی، تو کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے وہ فلاں کا جو ہے بالکے بنا دو، اسی طرح جو ہے فلاں کے غلاب کے نیچے جو ہے اس کو کر دو، اسی طرح جو ہے فلاں کے جو ہے وہ پخواب وقت مندرے اچھولے وا دا مندرے بے وطق کی رسر پارا چھولے وا دا بر دے خبر نہ خو چا دار پلان کی بال کے دے خبر آگے کی نہیں آگے، یعنی دا پلان کی چیدے اگر بال کے دے اس بے ورد اس سوک سے نشی ویلے اللہ مرد سے نشی ویلے زکر پلان کی بال کی توب کی منگ دا ورکڑو. تو دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو جو ہے وہ مرنے سے نہ بچا سکا، تو اس کے مقابلے میں کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی بدی، کوئی زندہ یا مردہ ہماری اولاد کو کس طرح جو ہے وہ موت کے منہ میں جانے سے وہ بچا سکے گا؟ مگر یہ ساری باتیں جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نشانی کا ہو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہو الابتر وہ ہوگا بے نام و نشان. تو صورت میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا حق پرستوں کی نشانی، کہ عبادت بدنی اور عبادت مالی کرنے والے کس کے لیے ہوں گے؟ ایک اللہ کے لیے ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے دو چیزیں تمہارے پاس ہے، عبادت بدنی میرے لیے کرو، عبادت مالی میرے لیے کرو، دو چیزوں کو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. ایک کیا؟ خیر کثیر سے نوازوں گا، قرآن کا عالم بنا دوں گا، اور دوسری بات کیا؟ کہ تمہارے دشمن کو جو ہے اس کا صفایا کر دوں گا.